ukamaona utikaranga tisumaona umanso ukamaziva ngati sumava ukatero mwana wanga uzapewa zambiri patiko mwana we hey, oh. Ndinakuuza mwana wanga usakukulume kuti upeze chuma ukwire kae chido nanga daona ni achimwene usafuna kumvera funa kulemera mwachangu kuutanza ntima chola nyumba za weni kuopyeza atundi futi lelo taona mapeto wake wakala kapolo watiko mwananga oh, waenda za mandulila wakumana nazo waenda za jidule wakumana nazo waenda za mandulila wakumana nazo waenda za jidule wakumana nazo zuvuta ninakuza mwana iwe oh tawizina uzindi mvera ine oh anzako uyenda nao Wakumana nazo waenda za madulila wakumana nazo